بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارئكم حميد الله سبحانه وتعالى كم تكي صلاة وسلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم تقزيت إسلام و kijiji hichi cha KK katika wilaya ya Kondoa mkoa wa Dodoma. Mbele yenu hapa kuna ndugu zenu ambao wamo katika ziara ya kuwatembelea na kuwapitia ndugu zao Waislamu walio katika manhaji moja na da'awa moja katika maeneo mbalimbali. Ziara iliyoanza juzi na jana na leo kwa tumefika hapa sehemu hii, wallahi nyoyo zinapata furaha sana, na ni jambo la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kuona namna nyuso zenye nuru na watu ambao waliokamatana na dini ya Allah, tena katika kitabu cha Allah subhana, katika sunna za mtume alayhi salatu wassalam, tena ikiwa wameshikamana na mwenendo wa wema waliotangulia. Mkusanyiko huu na wingi huu ni jambo la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na fadhila zote zarejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuomba Allah subhanahu kwa asma'ihi alhusna wa sifatihi alula alipe khairi waliokuwa sababu mwanzoni kabisa ya kuja kuifikisha da'awa hii na kuieneza da'awa hii na kuifahamisha da'awa hii na kuisomesha da'awa hii kuanzia katika miji yao, lakini ikawa hawakutosheka na wakukaa katika miji yao kwenye familia zao na jamaa zao, bali ikawa wanatembea maeneo mbalimbali ya Tanzania hii usiku na mchana, pamoja na taabu na mashaka ya safari na umaskini wa maisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia wao iwe ni sababu ya umma wa Kiislamu katika miji yetu hii na katika nchi yetu hii kuwa ni sababu ya kuijua haki hii ambayo muasisi wake ni Mtume alayhi salatu wassalam. Ni jambo la kumhimidi Allah na kuombea dua sana Allah alipe khairi na wahifadhi na wabariki, na Allah ajalie kwamba hii iwe ni katika mawazin hasanatihim yawma la yanfa'u malun wala madunun illa man ata Allah biqalbin salim. Na Allah akatuweke pamoja kama hivi pamoja na wao na ma'a nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ndugu zangu wa KK, katika msafara huu tumefuatana kumshajisha na kumtia nguvu na kumpa mashirikiano shekhe wetu, mwalimu wetu, mpenzi wetu Sheikhuna Abu al-Fadli Qasim Mahfudh hafidhahullah ta'ala. Na hii ni katika sha'an ya dini hii, katika watu ambao waliokubaliana nyoyo na itikadi na imani na manhaji, basi hao wanakuwa pamoja. Kwa hiyo msafara huu ni wa kwake, pamoja na kwamba amefuatana na ndugu zake maduati na mashekhe, lakini kwa sababu msafara ni mrefu na safari bado ni ndefu, katika ratiba yetu sehemu hii Sheikh atakuwa na muhadhara au kalima ambayo tumeiwekea muda usiopungua au kuzidi dakika 30, nusu saa hii aitumie hapa kwa ajili ya nasaha na kuwaamkia na kuona ndugu zake, kadhalika na kutoa maelekezo. Kwa hiyo bila kupoteza muda zaidi au kuchukua muda zaidi, nimkaribishe aanze kalima hii. Akifika mwisho, tuendelee na ratiba yetu na safari yetu. Falitafadhal majuran wa mashkura wa jazahu Allahu khairan.